evi namın. Ez bi hesreta temam çend sal u zaman, lê bi son du peyman ev zar u ziman. Xeynî li ser te negot helbest û stran, lê îro ji boy te hat ziman ey ruh û can. Evin darım, evin darım, ters kısımdan ne ya da evin darım, evin darım.